Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Fordomme fylder for meget i mødet mellem os borgere i rigsfællesskabet. Er du grønlænderstiv? Dræber du valer for sjov? Bor du i en iglo? Den slags kommentarer har langsigtede konsekvenser for grønlændere og færinger i og uden for Danmark. Ja, det mener initiativtagerne bag et borgerforslag, der vil have rigsfællesskabet på skoleskemaet. Og en af dem, der støtter det forslag, hun hedder Arka Niviana, og hende taler vi med til sidst i denne her time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter jeg selvfølgelig stadig velkommen til at deltage i programmet ved at skrive til os med kommentarer og spørgsmål på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller sende os en sms på 42 600 247. Husk nu navn og det sted, hvor I kommer fra. Vi skal også i denne her uge høre endnu et bud i vores serie Den danskeste by i Danmark. Og ugens forslag kommer fra konsulent Hans Christian Brugs. Og så skal vi naturligvis også tale om den nærmest uendelige regeringskrise i Tyskland. Og det er naturligvis vores Tysklands medarbejder Siegfried Matlock, der udlægger situationen. Men nu skal det handle om bogen Den umoralske politiker, som du, Jakob Birkler, har skrevet. Velkommen til programmet. Tak for det. Du er jo nok mest kendt for din tid som formand for etisk råd. Det er det her råd, som politikerne har lavet, så de slipper for selv at tage stilling til en masse etiske spørgsmål. Hvorfor har du skrevet den her bog, og hvad gemmer der sig bag den her meget iøjnefaldende, men for mange måske ikke så overraskende titel, Den umoralske politiker? Jamen, jeg har skrevet den af flere grunde, og jeg kan jo nævne tre. Altså, som det første, så har jeg har jo ikke ønsket at skyde på politikerne, i hvert fald i forhold til, at de skal være umoralske, men måske mere afdække den moral, der er. Altså, hvad vil du sige, at være en moralsk og en umoralsk politiker? Altså, med de mange begreber, vi jo bruger i den sammenhæng med undskyldninger og dårlig moral osv. Og så som det næste, synes jeg også, det var interessant via de mange eksempler, som vi ser i nutidens politik og får afdækket, om der er en udvikling. Altså ikke i retning af, om moralen er blevet dårligere eller bedre, men mere, om den viser sig på nye måder. Det synes jeg kunne være interessant at få afdækket. Og så det sidste. Hvordan kan man overhovedet arbejde med etik og moral på Christiansborg, og hvad vil det egentlig sige? Altså, hvordan kommer der etik og moral ind og ud af Christiansborg? Så det har været de tre spørgsmål, som har været afgørende. Det er så de tre spørgsmål, som vi så også gerne vil snakke om, så vi kan jo starte med at prøve, og du kan jo bare med at prøve at besvare dem selv. Ja. Det er jo sådan set, det er sådan bogen her går ud på. Ja. Og hvis vi nu skulle svare på sådan det generelle spørgsmål, hvad er så en moralsk politiker? Så det interessante, det er jo, så kan vi jo godt stå her eller sidde her og være enige og tale generelt om, at man skal være troværdig og sandfærdig og oprigtig, og man skal ikke være dobbeltmoralsk, der er så meget, man ikke skal være. Men det interessante, det er, når man så ser de her konkrete eksempler, så viser situationen så ofte at være lidt anderledes, og det er derfor, at hele bogen er eksempelbaseret. Og lad mig så tage et af dem. Vi husker alle sammen Morten Bødskov, der måtte gå som minister, fordi han jo altså, ifølge nogen, faktisk ifølge mange, løg for det her udvalg. Og vi hørte Pernille Skipper stå og sige, en minister må ikke lyve. Nej, det var nødløgn jo. Præcis, for det er jo så det, som diskussionen sidenhen kom til at handle om. Det måtte man jo måske faktisk godt alligevel. Ja. Og det er jo der, det bliver interessant at diskutere etik og moral, fordi loven er jo fast, medmindre vi selvfølgelig vil lave den om, men den er jo skrevet ned. Men moralen, det er jo noget mere uskrevet noget, ikke? Og så det må man jo som politiker i nogen grad pejle efter. Men moral er sædvaner, defineret som, ikke? Ja, altså de to begreber bliver brugt i flæng i Danmark, etik og moral. Det kunne jeg holde langt for dig om, det ved jeg selvfølgelig ikke, men bare kort nævne, at begrebet etik fra det græske ethos blev oversat til latin moris moralis. Så oprindeligt er det simpelthen bare en oversættelse, det betyder det samme. Der er nogen, der skelner i dag, og desværre er der nogen, der skelner på forskellige måder, så det er lidt svært at hitte rede i. Personligt synes jeg, det har været spændende at se politikere bruge begrebet, fordi nu som formand for etisk råd har jeg ofte været sammen med dem, og så nogle gange har jeg hørt, hvordan de beskylder hinanden for at være både umoralsk og uetisk. Og så har jeg altid stoppet op og spurgt dem, kan du skelne? Hvornår er man det ene til forskel fra det andet? Og det har jeg endnu ikke hørt nogen, der har kunnet svare på. Men jeg har bare sådan, jeg tænker sådan i folkemål, at moral, det er altså værre end at være uetisk. Altså være umoralsk, det får en hårdere dom, ikke? Men hvis vi nu bliver ved dit eksempel, Morten Bødskov, ikke? Så var jeg også tænkt på, altså jeg tænkte allerede, da han gik, og jeg tror også Pernille Skipper og alle mulige andre, der var involveret i det der, vi slagter ham for princippets skyld, fordi vi kan, men der er jo ikke rigtig nogen moralsk fordømmelse af det, fordi manden har siddet i en umulig position. Og han løg så og fået besked på at lyve, at han har fået at vide, at det går nok. Præcis, præcis. Du nævner jo også helt tilbage, vi er der så gamle, der kan huske Poul Schlüters guldtæppetale. Han var jo også i god tro. Ellers så stod han jo ikke og sagde, altså Schlüter er jo ikke så dum, han siger, nå, nu kommer jeg virkelig med en fed løgn her, jeg håber ikke, det bliver opdaget. Det er jo sådan en anden type løgn, fordi netop Poul Schlüter vidste ikke, at han rent faktisk løg. Der er et grænseland der, både løgne, halve sandhed og fortielser, som jeg forsøger at afdække, for det er nemlig nok så væsentligt. Men der kan både være ministre, som bliver fældet på grund af loven og på grund af moralen. Og i det her tilfælde var det jo, kan man sige, en situation, hvor der blev løjet, og efterfølgende fandt man ud af, at det var måske også i orden. Også hvis der nu, hvis Danmark er i krig på et tidspunkt, eller en katastrofe af en forskellig art, så er det måske faktisk en rigtig god idé, at der er politikere, der lyver. Ja. Og det er også det, der er interessant, som jeg forsøger at afdække i bogen, at det gør måske heller ikke noget, at politikere, de er umoralske, hvis de bare også klart gør red for, at de er det, hvordan de er det. For eksempel dobbeltmoralsk. Altså, jeg tror faktisk, det er rigtig godt, vi har politikere, der er det. Jamen altså, det skal du lige forklare. Ja, altså eksempelvis bliver der talt meget om klima og miljø, og det er nok de færreste af os, der fuldt og helt kan leve op til, at det ikke at flyve og spise bøffer og andet. Og derfor vil der jo være en miljøminister, der måske netop også gør det. Lige så vel, der kan være en sundhedsminister, der både ryger og spiser vin og basser. Men det er nok måden, man så leverer budskabet på, og også fortæller, ja, jeg har jo også selv en udfordring undervejs. Det er jo det, der ofte er sagens kerne. I skal jo gøre, som jeg gør, man gør, som jeg siger. Men altså, hvad skal man sige, altså løgnen er jo det smukkeste redskab, vi mennesker udstyret med, fordi hvis ikke vi løg alle sammen, så kunne vi slet ikke være her samtidig. Hvorfor skal politikerne ligesom have en højere standard for det? Du lyver da også, altså. Og så hele diskussionen om, talte vi før om nødløgn, men der er også løgne, der får situationer til at glide. Ja. Hvis det er... De små hvide løgne. Og kvinden, der spørger, hvordan håret sidder, og som vi nu altså kan diskutere det. Men der er også situationer, hvor man selvfølgelig skal sige sandheden, ikke? Men det tror jeg, det ved vi jo så godt, men det er ligesom om, der er en forventning om, at politikerne skal være renere og sådan, og samtidig med, de har nogle jobs, hvor man alle ved, at de bliver mere beskidte end os andre. Ja, ja. Det handler jo helt banalt om, at vi jo har givet dem stemmen. Ikke? Vi har jo sagt, nu forvalter du så det her, og gør det godt. Så på den måde, som jeg også siger i bogen, så er de jo i noget grad fået sådan en slags moralsk apanage, fordi vi giver dem noget, som de skal forvalte. Og det ligger lidt ud over bare stemmen, som vi ønsker, der skal omsættes til politik. Du skal også være anstændig, du skal være ordentlig, du skal være troværdig. Så hvis du siger sådan, så skal du også gøre det. Og der nogle problemer, fordi så kommer en parlamentarisk situation, som Anders Samuelsen, der så ikke kunne indfri de løfter, som han... Men det handler jo om, at vi viser tillid. Vi viser tillid til, at folk opfører sig ordentligt, moralsk eller etisk. Og når det så ikke sker, så bliver vi jo meget skuffet og vrede. Det er der jo ikke noget odiøst i, er der det? Nej. Så tillid og troværdighed hænger meget nøje sammen. Altså, du skal være værd at tro på. Jeg har lid til, at du gør, som du har sagt før valget. Det er et tillidsværv. Det er det jo, i nogen grad. Så kan vi jo godt forstå et gang imellem, hvis politikeren ærligt siger, at det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, fordi et eller andet, ikke? Mm. Men nogle gange kan man jo også gøre det så idealistisk, og så ultimativt, så det bliver lidt vanskeligt bagefter at stå og sige, men det var nu lidt svært. Ja, altså et af de altså vidunderlige eksempler, du nævner her i bogen, det er jo altså dengang Venstres nuværende gruppeformand, Karen Ellemann, var miljøminister, og talte i højstemt omkring, hvordan den gode borger opfører sig, og derfor altid putter batterier og flasker og sorterer sit affald, og så kommer Ekstrabladet og trænger ind på hendes enemærke, kan vi jo tillægge, som hendes skraldespand og vender på, og finder ud af, at det er i hvert fald ikke noget, hun selv lever op til. Og det interessante i hendes forsvar, det er, at hun forsvarer det ikke. Ja, præcis, præcis. Det er nemlig, der er flere grunde til det. Det er et godt eksempel. Men hun forsøger at løbe fremover dobbeltmoralen. Så lad os prøve at tage et eksempel, hvor man gør det modsatte. Altså det kunne være Mette Frederiksen. Hun var på samme måde dobbeltmoralsk. Og vi kender jo dem, der interesserede politik i hvert fald, den praksis, hvor hun jo altså på den ene side sagde, send børnene i folkeskole, ikke privatskole, og så gjorde hun det modsatte selv. Men der skete der jo så rent faktisk det, at hun sidenhen gik ud og omfavnede sin egen dobbeltmoral og blev sin egen største kritiker. Så det var jo... Det var jo en meta-udnyttelse af de her begreber, ikke? Ja, det kan man måske sige. Men hun kunne selvfølgelig altså have gjort det mere eller mindre troværdigt, fordi man så jo også et eksempel, hvor en Lene Espersen, som jo ikke var på det her famøse arktiske topmøde, hun gik jo også ud på et tidspunkt og undskyldte. Men der kunne man jo godt se, at det mente hun måske ikke rigtig, vel? Fordi den kom jo også ret sent. Men som jeg husker sagen med Mette Frederiksen og privatskolen, så sagde hun jo også, at der var en grund til, at hendes barn, i hvert fald en af dem, skulle i privatskole. Ja, det var, præcis. Fordi du var et barn, der havde særlige behov. Ja. Og så er der jo fuldstændig... Så er man jo tilgivet hvad så som man helst, renset. Ikke? Ja, det er fordi rigtigt. Og særlige behov, altså, og et hvert menneske er jo unikt, ikke? Man så kan sætte sig ind i det, som vi kan spejle os i det som vælgere, og på den måde går det igennem. På lignende måde kunne man sige, Anders Samuelsen, som jo også kom i medierne ufrivilligt, fordi han jo havde betalt søns narkogæld, som jeg lige husker det. Det er der måske også mange, der kan forstå, det vil jeg også selv gøre, og så kommer dommen ikke. Men der, hvor dommen kommer i Danmark, og hvor den slår rigtig hårdt moralsk set fra vælgernes side, det er, når politikere ikke alene er dobbeltmoralske, men også dømmer danskerne. Ja. Så slår den rigtig hårdt, og der var eksemplet med Karen Ellemann. Ja, så slår den jo ikke hårdt, hun har da en glimrende karriere. Du vil sige? Jo, Der var også eksempel, hun sagde ikke desto mindre selv efterfølgende den sag, at det var i hvert fald på det tidspunkt den værste sag i hendes politiske karriere, så den må jo i hvert fald også have ramt hende på en eller anden måde. Og Mette Frederiksen var jo også meget fordømmende over for de danskere, som satte deres børn i. Men måske på grund af janteloven, så er det altså svært at sætte sig op på den der moralske hest i Danmark. Men det er jo det der med, jo højere du klatrer op på den moralske hest, jo længere er der ned, når du falder ned, ikke? Så slår du dig hårdere. Den sammenhæng er der jo, det er sådan en tyngdekraft. Men jeg tror især i Danmark er det svært at finde sadel til den der moralske hest der. Jakob Birkler, du er forfatter til Den umoralske politiker. En bog, der er udkommet på Gyldendal. Det er serien Til Tiden, der udgiver sådan nogle bøger om sådan nogle lidt dybere emner. Og udover at du er tidligere formand for Det Etiske Råd, så har du jo faktisk også nogle akademiske credentials i bagagen. Du er ikke sådan bare kommet ind for... Med 4-2, det er du også, men du er kendt med i filosofi og psykologi med en Ph.D. i medicinsk etik, så du har beskæftiget dig med emnet, og det er selvfølgelig også vigtigt, at der sidder sådan nogle kyndige folk i spidsen for etisk råd. Men en af dine pointer i bogen, det er jo det her med, at etik og moral i gamle dage i politik, det var sådan noget med, det var noget, man styrede mod, det var et mål. Nu er moral, etik... en del af den politiske kampplads. Det er simpelthen et middel. Ja. Altså, det er simpelthen et skiftet fokus, simpelthen. Ja. Jamen, jeg er taknemmelig for, at du har læst bogen. Det er helt tydeligt. Og det er nemlig en central pointe, og jeg bruger en lang række eksempler på at udstille den pointe. Og jeg kunne jo så også prøve at gøre det her. Altså, lad os tage sådan noget som en undskyldning. Altså, førhen, der kunne man jo se nødvendighed i rent faktisk at blive fri af den her skyld og sige klart, det var ikke, som jeg havde tænkt, det var ikke, som jeg havde ment, det skulle have været anderledes. Det beklager jeg faktisk ikke bare. Jeg undskylder også, der er nemlig også en væsentlig forskel. Men i dag, der kan det pludselig blive behandlet med en undskyldning. Det kan faktisk være ret smart. Altså, og der synes jeg jo også eksemplet med Esben Lunde Larsen, der lige før DF havde et gruppemøde, hvor de skulle afgøre, om han nu skulle blive på posten eller ej, sendte en pressemeddelelse med det, man i hvert fald i min fagterm kunne kalde for en klokkeklar undskyldning. Og det var jo fint, fordi så kunne han blive på posten, ellers kunne han nok ikke. Og det er for mig at se i hvert fald, og nu er det jo så i nogen grad udefra set, fordi jeg kunne selvfølgelig ikke se, hvad der sker i Esben Lundes hoved, men det er i hvert fald et eksempel på, at undskyldning bliver brugt som et middel, uden det nødvendigvis i hvert fald var et mål i sig selv. Og det forsøger jeg at give nogle eksempler på i bogen, og det kunne i hvert fald være en udvikling, ikke nødvendigvis i retning af, at moralen er blevet dårligere eller bedre, men i hvert fald, at den måske er blevet mere fordækt. Altså, at det er, som jeg siger i bogen, forskellen mellem den moralske og umoralske politiker er måske netop forskellen mellem det ægte og det fordægte. Altså, man toner ikke rent frem, fordi man mener det måske faktisk ikke. Man siger det egentlig kun, fordi jeg kan blive på posten, eller jeg kan få noget magt, eller hvad det nu kan være. En anden eksempel er jo landsstatsminister, som jo blev taget i alle mulige sager. Jeg har ikke indtryk af, at der er nogen som helst af de anklager, der er blevet rejst mod ham fra pressen, politiske modstandere, internt i hans parti, som han er enig i. Ikke en eneste. Nej, altså så. Det er... Men der, har, der er det jo sådan set især måske moralen, der har slået hårdt på det tidspunkt, da bølgerne i hvert fald gik højt. Altså vi husker alle TGI-sagen, fløj på første klasse osv. Det var jo sådan set inden for lovens rammer. Ja, ja. Men det kan vi som danskere ikke have første klasse. Ikke? Så der er det moralen, der slår. Men andre eksempler kunne også være det, altså hvor han jo selv også, statsministeren, den nuværende, har benyttet det udtryk, at ligge sig fladt ned. Mm-hmm. Ja. Og det er et spændende begreb, fordi vi så det faktisk. Det er undersøgt, og det blev ikke brugt så meget før, og det bliver brugt i dag. Og det er jo også meget behændigt. Men det er jo en frase inden for kommunikationsbranchen. Det er det nemlig. Fordi det handler om krisestyring. Altså der er jo masser af virksomheder, der lever af krisestyring. Styring. Og det er jo begreb, du skal lægge dig fladt ned og gøre afbidt i offentligheden, ikke? Jeg er med på det, og det virker jo også. Altså i hvert fald i første omgang virker det. Og så kan man få at vide, gå nu ud foran kameraet, og så sig, jeg lægger mig fladt ned. Og så det betyder jo, jeg tager imod al kritik. Bare kom med det, fordi jeg har dummet mig, det var forkert. Men i morgen er der en ny dag, og så har vi glemt det, ikke? Præcis. Og det, der måske især mangler, prøv at lægge mærke til det næste gang, at der er en politiker, der bruger det, prøv at lægge mærke til det. Det, der ofte mangler, det er, at politikeren jo klart siger, hvad er det egentlig, jeg er skyld i? Ja. Man siger jo bare, kom med det, alt kritik. Men i stedet for, at man siger, hvad er det, jeg er skyld i, så må vælgerne så bestemme, om det kan undskyldes. Men altså, vi ved det jo godt, det er et trick, man bruger, og det er helt åbenlyst, og det har været illustreret i et hav af tv-serier og drama. Altså, ja, vi har et problem her, og krisestyre, og når der har opstået et problem for en politiker, så hvis de ikke gør det, så bliver de kritiseret for dårlig krisehåndtering, fordi at selve problemet er ikke interessant. Nej, det interessante er, hvordan du håndterer problemet. Ja. Det er jo absurd. Altså, men det er jo også trist, hvis vi ender der, ikke? Altså, hvor politikken skal se ud. Og er vi ikke endt der? Ja, det tyder eksemplet i hvert fald på. Og hvad skal vi så gøre ved det? Det har du jo også et bud på. Du vil have en komité. En etisk komité. Nu har vi et etisk råd, så skal vi også have en etisk komité. Flere ting. Altså, for det første er det vigtigt at sige, at den måde, der kommer etik ind på Christiansborg, det gør der altså kun via de politikere, vi vælger. Sådan er det. Og hvis der skal arbejdes med etik og moral på Christiansborg, så er det jo, altså er adressen politikerne selv. Og jeg gør meget ud af også at sige, at ordet etik jo i høj grad jo, eller i væsentlig del her, betyder karakter, så det handler om karakteregenskaber, som man må dyrke, og man må jo blive høvlet til, så man ikke er ubehøvlet foran vælgerne. Sådan må det være. Men når jeg så i slutningen af bogen også peger på andre måder, så er det jo fordi, da jeg nu begyndte at kigge på mange af de her eksempler, hvor politikerne træder ved siden af. Nogle vil sige, ved siden af den moral, som vi ønsker af dem, ikke? Ja, så er det ofte i forbindelse med en tiltrædelse eller fratrædelse af et ministerium. Og så jeg jo på, hvordan man i andre lande også griber det her an. Og der er der steder, hvor man har, om det nu er en etisk komité, om I kalder det det, det kan lyde lidt fint, mere end det måske er. Det kan også være en høring, eller i hvert fald en mulighed for... en afhøring. En mulighed for, faktisk mest af alt til gavn for politikerne selv, dybest set, ikke? At de ikke kommer i de her situationer, om det nu er, som vi har set det med et CV, der bliver pyntet på, om det nu er interessekonflikter, eller det nu er lobbyisme. Eller nu ham der, som der skal være medlem af USA's højesteret, han skal jo ligesom prøves. Er det du forestiller? Eller der, vi ligesom siger, okay, nu kommer der en ny minister, hvad ejer han af aktier, eller hun af aktier, hvem er hun gift med, hvor hun arbejdet førhen, har hun været med i kommunikationsbranchen? Det er det, der skal afklares. Det er noget, i hvert fald, som man ganske kort til fordel for politikerne og os alle andre kunne få afklaret, så det ikke er noget, der står på forsiden Ekstrabladet 2 år senere. Men igen, det er understreget, det er ikke en sikring af hverken etik eller moral på Christiansborg, men det er måske mere for, at dem op for de sager og moralske karakterer, som vi ofte har set gennem de senere år. Vil de sige, at man kunne forestille sig, for eksempel på TV2 News eller til Folketingskanalen, at så sidder der sådan nogle andre politikere og afhører for eksempel Lars Løkke, og så siger, vi kender jo alle sammen sagen om, at du som under 18, altså 17-årig, ikke udbetalte Hanne Bol det beløb, som hun havde krav på. Er det noget, du angrer i dag? Vil du angre nu? uge, eller hvad skal det føre? Jeg tror, det vil få ret høje seertal. Det er selvfølgelig et meget godt eksempel på noget, der er irrelevant. Selvfølgelig vil der måske, som du også byder eksempel, være nogen, der så kunne have interesse i at fjolle rundt i det, men det vil selvfølgelig være meget useriøst. Men vi har jo set eksempler på hvor det kunne være relevant. Altså, det kunne være vindmøller, der pludselig skulle sættes op i Vestjylland, og der er nogen, der havde interesser i de som det. Altså, der skulle spørgsmålet så formulere. Esben Lunde Larsen, du har i kraft af din bopæl og dine familiære relationer interesse i at opstille vindmøller sådan så tæt på Stauning Lufthavn, at den ikke kan bruges. Hvad siger du til det? Ja, altså, så på få sider i bogen til slut prøver at pege på, hvordan man i andre lande måske også kunne overveje, om det nu er, som du også kan høre, jeg har jo ikke endegyldigt lagt mig fast på, skal det så være repræsenteret fra politikere, eller hvem skal repræsentere, skal det primært være høring eller hvad, men i hvert fald, jeg har jo set, at der er så mange eksempler, der dukker op, når politikere tiltræder og fratræder, og måske især fratræder, der har været mange diskussioner i Danmark, med en minister, der pludselig bliver lobbyist for våbenindustrien, og tidligere været, forsvarsminister osv. Så der er nogle diskussioner, der bliver ved med at dukke op, og kunne man så måske skele til de erfaringer, man har i udlandet, det synes jeg nu godt, man kunne gøre klogt i. Men altså, hvad er det? Altså, jeg går ud fra, det, at fordi det skal tilfredsstille et behov. Og der vil jeg sige, vi skal imødegå de sager, som vi har set gennem de senere år i hvert fald, ja. Ikke fuldt og helt kunne gøre det, det tvivler jeg på, men i hvert fald mange af de sager, som vi har haft, vil kunne, dem kunne da blive dæmmet op for, ja. Men altså, ingen aner, hvad den danske bank ender med at udvikle sig til, og hvor meget den kommer kravlende ind på Christiansborg osv. Men der er jo sådan en generel opfattelse, tror jeg, blandt meget almindelige mennesker i dag, at sådan noget som moral og etik, altså hvis bare det er stort nok, det svineri, man laver, så er det i hvert fald gratis, ikke? Altså, at det er jo ikke, altså, at det er slet ikke på den måde, altså, det er nærmest gammeldags at tænke sådan noget. Jeg tror faktisk, du har ret. Og især begrebet moral, så tænker man typisk et eller andet kyskhed, fromhed, eller det er nok det også lidt... Det kan i hvert fald ikke betale sig. Det er lidt religiøst nærmest. Ja, ja. Og derfor gør jeg også en del ud af i bogen at sige, at moral jo, i hvert fald i særdeleshed, når det handler om politik, handler om karakteregenskaber. Altså, det er noget, der kommer til udtryk, hver gang politikeren stiller sig frem. Dur du til det, eller gør du ikke? Altså, ordet etik har med duelighed at gøre. Så kan man bruge et fremt ord igen, dyd. Men det betyder sådan set bare duelighed, ikke? Altså, hvor god er du til at vise dig og udtrykke det? Og det kan vi jo se. Og det er også det, som jeg sagde før, der er det vigtigste mere end komiteen. For at lige være djævelens advokat. Tror du, når man nu tænker tilbage på Danmarks historie, der har været mange farverige eksempler. Og, vi starter med og, og de har jo ikke ligefrem... Jo, måske, nu tager du også den mest kriminelle, ikke, dem alle sammen. Men der har været mange eksempler på folk, der måske ikke har været moralske dydsmønstre. I hvert fald slet ikke deres privatliv, eller deres privatøkonomi og andre ting... Og jeg sidder bare og tænker på, får vi ikke sådan nogle djøf, kedelige politikere, som... Dem har vi da allerede. Ja, dem har vi jo allerede. Ja, jo, men altså, jamen, så vil det være, det forstærke tendensen. Skal der ikke ligesom være plads til et spejl også? Altså? Ja. Jo, bestemt. Og man kan sige, hvis demokratiet fungerer, så er politikerne måske netop præcis lige så moralske og umoralske som alle vi andre. Det, der er min pointe i bogen, det er også, måden de er det på... Hvis man nu ser på politikere fra en generation tilbage, jeg undskyld, jeg siger det på den måde, men i hvert fald med eksempler som Slytter, Hornbæk, Ellemann, Bertel Haarder, som stadig sidder der, så vi jo eksempelvis, hvordan de jo også kunne blamere sig, hvordan de kunne træde ved siden af. Og vi alle kender jo det vredesudbrud, som Bertel Haarder fik foran TV. Med risengrøden. Men hvad var det? Det var da i det mindste ægte. Ja, det var da meget autentisk. Det kan man ikke spille. Det var jo i hvert fald ikke et middel, vel? Nej, det er det. Og jeg tror, den dag i dag, at hvis man ser tilbage på det, ikke, så er det egentlig ikke tabt på det. Men hvis man løber fra den, så indhenter moralen ind på et tidspunkt. Tusind tak skal du have, Jakob Birkler, fordi du kom her i dag. Du er fatter til den umoralske politikeren på, der er udkommet på forlaget Gyldendal. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Forbundskansler Angela Merkel gennemlever trælse tider, tror jeg. Igen i den her uge, der er hendes autoritet blevet undermineret. Og denne gang, så er det fordi, at hendes gruppe, CSU, har simpelthen ved en afstemning afsat hendes højre hånd gennem 13 år gruppeformand Volker Kauder. Og altså, nu har vi så vores Tysklands medarbejder Siegfried Matlock igen med på telefonen fra Åbenrå. Grüß Gott. Grüß Gott. Hvad har Angela Merkel egentlig tilbage af autoritet efterhånden? Det er simpelthen som om, at hun sidder på toppen af et termitbo, hvor de simpelthen gnaver hende ned bagfra. efterhånden er det jo ikke mere et føjeton. Det ligner jo lidt mere sådan et optakt til en græs tragedie. Der er jo allerede nogen i Tyskland, der taler om Richard Wagners Götterdämmerung, som svarede til de nordiske guders Ragnarok. Så langt er vi kommet endnu, men situationen er som sagt meget alvorlig for Angela Merkel, og det største problem er jo i virkeligheden, at hun har mistet tillid, ikke kun i befolkningen, men nu er jo som sagt også i hendes egen gruppe, som jo består af CDU og CSU, og det var jo et svigende nederlag, det var faktisk et kup. Det var noget, der ikke var sket, i hvert fald under Helmut Kohl. Altså, hun har fejlbedømmer i øjeblikket vigtige signaler, både i befolkningen, altså i forbindelse med sagen omkring efterretningschefen, der var hun jo så bagefter, som hun havde forfremmet, der var hun jo bagefter ud og beklage og sagde, ja, men hun havde åbenbart ikke forstået, hvad befolkningen mente. Og det er det ene, og så nu det der, at hun ikke har mærket den ulmende uro, der har været i hendes egne rækker, det varsler ikke godt for hendes fremtid. Altså, jeg kommer til at tænke, altså selvfølgelig var det sådan, at Margaret Thatcher havde et meget, meget massivt flertal bag sig, så det var ikke det, men hun blev jo også nakket af sine egne på et tidspunkt, hvor de siger, hun har mistet dømmekraft, hun forstår. Ja. Er det simpelthen det, der er ved at ske, at hun fatter det ikke? Det må man sige. Altså, jeg tror, at hendes største fejl var, at hun gik ind i en fjerde periode. Og situationen for Tyskland er økonomisk bedre end nogensinde, men alt ude omkring, og også indad til selvfølgelig på baggrund af flygtningssituationen, er jo dramatisk. Altså, det er jo reelt en tale om en spaltning i det tyske samfund. Og situationen er nu sådan, tror jeg, at selvom den nye gruppeformand jo har svoren en musketered over for Merkel og sagt, jamen det drejer sig ikke om Merkel, det drejer sig kun om, at hendes eget parlamentsgruppe godt vil vise lidt mere selvtillid og ikke kun være en slags kanslerfejl, der bare følger, hvad kansleren beslutter, sådan som det altid har været. Hun har ikke mere, tror jeg, kraften til selv at bestemme. Og hvis hun selv kan bestemme noget, så vil det være klogt af hende nu allerede at gøre sig overvejelser, hvordan hun bedst kan slippe roret. Og der er jo... Ja, undskyld. Ja, jamen, hvordan kan hun bedst slippe roret? Altså, hvad kunne der være et muligt scenario? Ja, altså hvis vi har, i Tyskland er der jo to meget vigtige delstater, specielt jo for CSU er det Bayern, og så er der jo også den store industri i delstat Hessen. De har jo valg her i de næste måneder, og hvis CSU går tilbage, det kan man forvente, så vil man selvfølgelig give Seehofer skylden, men hvis CDU i Hessen går stærkt tilbage, så vil selvfølgelig Merkel også blive gjort ansvarlig for det, og det forud for hendes mulige genvalg som CDU-formand, der tror jeg, hun måske skal overveje, om det ikke er tidspunktet til, i hvert fald i første omgang, at afgive formandskabet. Så er der nogen i CDU, der allerede siger, jamen Merkel er kun nu til hendes tid er til låns. Vi overvejer en overgangsløsning, altså ikke engang nyvalg, men tænker på, at den gamle rotte, hvis jeg må bruge den betegnelse, Wolfgang Schäuble, den tidlige finansminister... Nu, kører ham ind på kanslerposten i midlertidig periode. Ja. Ja, det er der åbenbart nogen, der mener, at de går endda så vidt og siger, jamen så opsiger vi i hendes egen rækker, så opsiger vi samarbejdet med SPD, fordi vi jo alligevel ikke lege med os, i hvert fald ikke under pæne vilkår, så prøver vi med Schäuble endnu en gang at få en Jamaica-koalition i stand. Altså, og uden et valg simpelthen, altså lad Schäuble stå i spidsen for at danne en Jamaica-koalition. Det lyder jo helt vildt. Ja, det lyder helt vildt, men der er jo den pointe i det, at FDP, altså de liberale, som jo sprang på målstregen, da man ville danne en Jamaica-koalition, de har jo altid sagt, jamen, en af grundene til, at vi siger nej, det er, at Merkel stadigvæk er forbundskansler. Så hvis hun trak sig, så ville der selvfølgelig være nogle nye kort. Men igen, jeg vil heller ikke undervurdere Merkels styrke til at overraske. Det har hun jo tidligere gjort. Jeg kan bare ikke se med den mistillid, som er vokset så stærkt her på det sidste overfor hende som kansler, at hun i virkeligheden kan klare den situation både nationalt og internationalt. Siffret Matlock, FD har jo sådan nærmest ført kampagne, og det lyder næsten noget, som FDP også har gjort det. Altså Alice Weidel, som en af deres figurer, det er sådan en blond, øget meget køn kvinde, som var deres... Det ville du aldrig have sagt, som var det, som meget spids... Vær forsigtig. Ja, jeg ved det. Jeg er ude på dyb vand. Ellers så begynder jeg at snakke om Julie Kløbner. Merkel, ja. Dämmerung, Kauder, abgewählt. Ja. Merkel ist am Ende. Det var noget, hun lagde op i øvrigt med sig selv som blikfang. Ja. Så derfor kan jeg godt forsvare det, jeg siger før. Ja. Og det er sådan en skadefryd. Så AFD kører jo decideret kampagne på at få Merkel væk. Merkel mus væk, ja, som det også lyder i gaderne. Ja. Men hvad nu, hvis hun kommer væk? Hvad så? Hvad har de så at køre med? Jamen, så har de jo stadigvæk flygtningepolitikken, fordi en ny regering, selvom det skulle være Schäuble, og det skulle være en Jamaica-koalition, vil jo ikke ændre på de væsentligste konditioner i tysk politik. Men det er klart, vi ser jo ved nogle meningsmålinger, at AfD, og det er jo et hårdt scenarium for tysk politik og for tysk demokrati, at AfD nu allerede ved nogle meningsmålinger ligger foran SPD. Det vil de i hvert fald gøre ved delstatsvalget i Bayern. Og det er selvfølgelig en katastrofal udvikling, som i hvert fald må få de klassiske partier til nu rette kursen ind mod en større lydhørhed over for befolkningen. Det er det, der mangler, og det er der, hvor Merkel åbenbart har fjernet sig fra folket, og det er selvfølgelig farligt for enhver politisk leder. Matlock, bare lige her til sidst. Altså, i dag modtager Merkel besøg af ham, banditten fra Tyrkiet, som hedder Erdogan. Og du siger, jeg beder mærke i, at du han sagde... Han er præsident. Ja, men det, han hører ikke, hvad jeg siger, så det gør ikke noget. Men Matlock, du siger, jeg beder mærke i, at du så sagde, at hun har tabt autoritet, og også internationalt. Og det vil sige, men et af de steder, hvor hun måske kunne vinde lidt terræn tilbage, det var, hvis hun kunne håndtere ham, men det tror du ikke på? Altså for tyskerne er det vigtigere i dag, end at modtage Erdogan, at de får fodbold- og europamesterskabet i 2024, i stedet for Tyrkiet, som jo er deres værste konkurrent. Men når det ligger, nej. Merkel kunne jo sikkert vinde lidt mere af reputationen tilbage i befolkningen, hvis hun også en gang imellem viste, jeg vil ikke sige slå på bordet, sådan som Gerhard Schröder jo gjorde det med at sige basta, men også markerede tyske holdningerne, for eksempel overfor Tyrkiet, lidt mere skarp, end hun hidtil har gjort. Det er kun altid forlig og undskyld, og det er folk trætte af efterhånden. Ikke fordi de ville have ballade med naboerne, men de vil gerne se, at der også markeres et eget tysk nationalt standpunkt, uden at det skal gå ud over selvfølgelig det europæiske samarbejde. Tusind tak skal du have, Siffert Matlock, for den her endnu et afsnit i den uendelige saga om kansler Merkels måske endeligt indenfor. Vi ved jo ikke, hvornår det sker, men hun hænger i hvert fald fast til nu. Men tusind tak, fordi du var med os her igen. Nå. Der... Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Kortvær og Steno. Den danskeste by i Danmark hedder vores lille politiske selskabsleg, som vi kører hver uge året ud. Og den går jo altså ud på, at forskellige personer her i studiet anbefaler en lille eller en stor by i Danmark til at blive kåret som Danmarks danskeste. Og i dag, der har vi så en af vores lyttere på besøg, og det er dig, konsulent Hans Christian Brugs, og du vil gerne give os et bud på, hvad du synes er Danmarks danskeste by. Velkommen, Hans Christian Brugs. Lad os høre. Ja, tak fordi I vil se mig. Nej, men altså, vores motivation for at vælge Randers, som vi jo synes, eller jeg i hvert fald synes, er Danmarks danskeste by, er jo sådan målt på flere parametre, kan man sige. For mig er det måske mere flugten fra den ene ghetto til den anden. Nu læste jeg jo dit Facebook-opslag her på Facebook for her i formiddagens. Ja, det kan lytterne jo ikke vide, hvad er. Det er sandt. Men jeg tror, min fortælling, det er en fortælling om den katolske ghetto i Randers. Den katolske? Ja, akkurat. Vores motivation er jo meget det middelalderlige, og vi synes jo, at Randers har et meget dansk middelalderudtryk. Jeg skal lige høre, hvem er vi og vores? Hvem taler du nu på vegne af? Ja, min kone og jeg. Nå, okay. Ja. Jeg tror, det var sådan, I er flyttet fra nordvest i København til Randers. Ja, det er hvorfor dog? Jeg tror, der er mange årsager. Den første årsag er nok, at vi selvfølgelig tager vores tro meget seriøst, men den anden og tredje årsag er nok det, at vi havde i forvejen nogle gode venner, der boede i Randers i forvejen. Og vi var så heldige at kunne placere os lige mellem to andre unge katolske familier. Okay. Således at vi faktisk kan råbe over til hinanden, og således opstod altså begreb omkring den katolske. Så I er altså en katolsk menighed i Randers. Ja, det er og det. Hvorfor føler jeg godt med behandlet i Randers? Jamen fordi, at Randers er så dansk. Randers har jo netop det danske, som vi jo savnede. I nordvest. Ja, det må vi så sige, det kunne vi så også, ikke? Fordi at man er så imødekommende og så umiddelbar. Vi flyttede til Randers i starten af juli måned. Og der gik jo ikke ret lang tid, før at vi fik lov at hilse på både Kai og på Henrik, som kom med både chokolade og øl, lokalbrygget Randersøl. Tor? Nej, det får jeg stadigvæk, men det er det jo så, jeg tror, det hedder Randers Bryghus, tror jeg. Okay. Bød os jo ordentligt velkommen. Og det er kombineret med, med gudenåen og heden og det blikkerske udtryk fra hededægterne. Altså nu der skal du ikke høre for, at du er katolik, men man vil sige, meget typisk dansk er det der i hvert fald ikke. Men så mener du, det danske ligger i, at det er, at der kan være en imødekommenhed over for nogen, der har et anderledes forhold til den kristne tro end gennemsnittet? Det synes jeg, at der er. Jeg synes da helt klart, at vores historie i Danmark kan rumme det. Nu skal man huske på, at Danmark har været katolsk i 500 år. Om det er længe siden. Det er det selvfølgelig, ja. Men forstår man det, og vil man vedkende sig det, så er det også måske nemmere at forstå det sprog, som arkitekturen og det miljø, som mange af vores middelalderbyer rent faktisk har at byde på. Og det tror jeg, det er en meget vigtig fortælling også, når man så kårer Danmarks danskeste by, at man ikke overser den historie, som vi alligevel må jo, som vi må jo kende, også en del af vores historie, selvfølgelig. Men nu til randrusianerne må undskylde mig på forhold, men nu skal jeg jo lege djævelens advokat til Randers. Ja, det var jo sådan Jyllands svar på Chicago indtil for nogle år siden. Ja. Der var jeg huske, der var en pigebande, der rendte rundt og lavede ballade og slog gamle ned på gaden og andre ting og stjal, og så, der hed HTO-banden, fordi de rendte rundt sådan noget HTO-klunds. Det tror jeg, HTO var meget, meget ked af. Det ødelagde deres brand. Men der var sådan Randers var sådan et problemområde. Mm-hmm. Og nu har de jo, så havde de jo et hold i Superliga. Det har de lige, Randers Freja. Randers, det er det gamle dage. Ja, det var meget fedt. Jeg tror, Randers FC nu. Ja. Randers FC nu, og hvor ligger de nu? De roder rundt i ligaen endnu. Men i hvert fald i fodboldsammenhæng har de da været på landkortet, som Torben Stenhoved hedder, vi kalder det. Og så har de jo haft en meget ung borgmester, ja, Michael Aastrup fra Venstre, nu sidder i Folketinget og sådan noget. Og så er det jo Jens Otto Kraus hjemby, hvor han jo også var opstillet og sådan noget. Men, Måns Kammers. Og Måns Kammers også? Ja, okay. Ja, den bevæbnede socialdemokratiske. Nu fik vi nogle DF'ere med her. Hvad befolkningssammensætningen, er den sådan gennemsnitlig? Hvordan stemmer de i Randers? Hvis vi alligevel skal prøve at holde de mere måske objektive kriterier væk, så er det jo klart, der er jo en meget gennemsnitlig dansk tendens i Randers, i og med at Randers afspejler enormt godt landsgennemsnittet på rigtig mange parametre. Både når man ser på sammensætning af akademikere, folk med kort mellemgående uddannelse osv. osv. Det er meget fint spejlbillede. Jeg tror, årsagen til, at vi valgte Randers, var mere det, at vi oplever, at tingene er faktisk kommet tættere på. Altså, vi har forladt København, hvor man skal køre et stykke for at nå tingene, men tingene er tættere på nu. Det, som jeg undrer mig lidt over, også, og jeg vil gerne sige mange tak til alle lytterne, fordi der er en ret livlig debat om, hvad den danskeste by i Danmark er. Og det er jeg meget glad for at følge med i, fordi det er enormt interessant, hvad folk mener om det her emne. Netop også, fordi vi ikke har objektive kriterier, men det virker som om, at alle, der tager stilling til det, siger, eller har udgangspunktet, at det, at noget er dansk i sig selv, er en kvalitet. Der er ikke ret mange, der ligesom sådan lægger den op til at sige, jamen altså, hvis det skal være den danskeste by i Danmark, så skal alt det dårlige ved Danmark også være repræsenteret. Men det vil, så på den måde kan man sige, der er vi jo altså så mange alligevel, som ikke tænker på andet end Danmark som noget positivt. Ja. Der er jo en stor fædrelandskærlighed, der udspiller sig her i den her konkurrence. Jo, men det er interessant, at jeg har nævnt meget, meget dårligt ved Randers, fordi man kan jo ikke erkende det gode ved noget, uden at forholde sig til modpolen. Der må være en kontrast, og det er rigtigt nok, at Randers selvfølgelig også har der haft sine nedture, når man kigger på 70'erne og 80'ernes, og måske også 90'ernes afindustrialisering osv., det jeg oplever, det er en vitalitet. Det er, at folk er virkelig, virkelig venlige og gæstfri, og oplever også, at man jo på tværs af, nu meget subjektivt ser i vores kirkemenighed, at det vi jo har til fælles, det er vores hverdagsliv og vores eksistens, og det synes jeg, der er fantastisk. Når man samtidig også kan interessere sig for at nyde den middelalderhistorie, som Randers i høj grad også bærer præg. Og så er der jo Randers Regnskov, hvor jeg har været med min egen familie. Det tror jeg, der er rigtig mange danskere, som også kender Randers Regnskov, som vi vel også er et positivt varemærke. Altså noget, som folk forbinder med noget positivt. Ikke? Vil du ikke mene det? Vi har lige fået årskort til Randers Regnskov. Ja, why not? Der er slanger, og der er insekter. Edderkopper, alt muligt. Alt. Ja, og jeg mener, er det ikke også i Randers, der er noget så dansk som et Elvis-museum? Jo. På grund af Ernst Jørgensen. Elvis. Det kan jo netop være meget dansk, at man faktisk tager noget på sig og noget til sig og slår op, som egentlig overhovedet intet har med den by at gøre. Ja, men det kan vi godt. Og Torben Stenus, du er vores musikpolitiske medarbejder. Der var jo også det her kæmpe dansk top-hit, der hedder Stik mig en øl, eller slår jeg flikflak. Stik mig en øl, eller slår jeg flikflak. Stik mig en øl, eller slår jeg flikflak i Randers Fjord. Er det rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Men det er mere de der dansk... Det er ikke dansktalende, en, jeg har haft på repertoire. De der musikkanaler, der skal spille mere dansk musik, som regional musik gerne vil have. Ja. Der får vi nok sådan nogle... blandt andet den med melodi, jeg vil sige, altså en hver by i Danmark, der får sådan en sang. Altså, Holbæk er noget for dig, sang Peter Belling engang. Det satte virkelig Holbæk på det Danmarkskortet, fordi ellers så var der måske ikke så mange venner. Det kan også godt være, at den der flikflak, den gør noget godt for Randers. Men altså, Hans Christian Brugs, jeg tænker, det der jo også er med Randers, det er, at den ligger meget, meget tæt på Aarhus. Ja. Og Aarhus er jo måske nok, det er jo landets næststørste by, og det er en by med meget store armbevægelser, der hele tiden så simpelthen står med fingeren i vejret for at sige, jeg er her også. Hvordan har man det med Aarhus i Randers? Jeg tror, man har det rigtig godt. Ja, det tror jeg. Altså, man håber i hvert fald, de slår de vige, ikke? Altså, i fodbold. Jo, altså, jeg må tilstå, jeg er ikke særlig fodboldskarp. Men jeg ved, det er altså Randers Kammerkor. Så vidt jeg forstår, min kone ved meget mere om det, jeg gør. Men er jo i hvert fald nogle af Danmarks bedste. Der folk pendler jo, og det er simpelthen tidlig morgen til og fra Aarhus mellem Aarhus og Randers. Så tager en halv time i tog og kører der selv. Så der er jo en ret stor mængde pendler hver eneste morgen til og fra Aarhus også. Jeg tror, man er ved at finde sit leje, men det er klart, at alle de store virksomheder, alle de fine, de bor måske mere nede i Aarhus, tror jeg. Tusind tak, Hans Christian Brugs, fordi du kom her i Kortrød og Steno og slog et slag. For din hjemby, slå flikflak for Randers. Altså, slå flikflak for Randers. Tak skal du have. Tak skal du have. Selv tak. Ja. Du lytter til Radio 24/7. Og nu skal det handle om rigsfællesskabet. Det skal det, fordi fordomme fylder for meget i mødet mellem borgerne i rigsfællesskabet. Er du grønlænderstiv? Dræber du valer for sjov? Bor du min iglu? Den slags kommentarer har langsigtede, kedelige konsekvenser for grønlændere og færinger i og uden for Danmark. Det mener i hvert fald initiativtagerne bag et borgerforslag, der vil have rigsfællesskabet på skoleskemaet. Og en af dem, der støtter forslaget varmt, blandt andet i et indlæg på altinget.dk her forleden dag, det er dig, Aga Niviana, der er med på en telefon fra Nuuk. Velkommen til. Hej. Tak skal du have. Ja, det er jo tidlig morgen i Grønland, men du har stået op, og det er vi glade for. Hvad forestiller I jer? Skal det være sådan et skolefag, eller skal det være en del af dansk undervisning, eller hvad forestiller I jer? Jeg tænker, at det bliver en del af undervisning, for eksempel i dansk, og måske i historie. Altså, så det bliver mere sådan en del af den almindelige undervisning. Hvad er det, der mangler? Altså, ved folk intet om Grønland i dag, eller hvad? Jo, men det er ikke særlig nuanceret. Det er mere sådan noget, altså... Jamen, døende isbjørne og omsorgssvigt. Altså, det er meget, hvad kan man sige... Men det er vel også en del af Grønland, som det er? Det er en del af det, men det er slet ikke det hele billede. Og der mangler den her forståelse, for eksempel, vores kultur, vores mentalitet, vores levemåde. Altså, der er jo en verdensforskel, ikke? Altså, for eksempel er der mange, der ikke ved, at vores byer, for eksempel de små øer, der ligger langs kysten, og du kan ikke bare lige tage bilen fra den ene by til den anden. Og når du er på uddannelse i Danmark, så er du langt væk fra både dine venner og familie og bandeomgivelser. Mere forståelse. Mere forståelse. Hvordan skal man vise den forståelse, tænker I? Er det ved at lade være med at være nedsættende og komme med åndssvage spørgsmål, som om du bor i en iglu? Er det vi er der med? Ja, blandt andet. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, fordi at det her, det handler så meget om, at det her vil I gerne have, at blive en integreret del af dansk undervisning i danske skoler. Og det er så fordi, at vi danskere hernede sydpå har for ringe et kendskab til de kulturer, der er i Færøerne og i Grønland. Men hvad med den anden vej? Altså, har færinger og grønlænder ikke brug for at revidere deres syn på danskere og så også i virkelig en undervisning, eller hvad? Er det kun én? Er det kun de små, der skal lære noget pænt om de... Nej, men det der, altså vi ved jo alt om Danmark. Vi kender alt det dansk kultur, vi taler sproget, vi har jo dansk lige fra, når vi starter i skole, i folkeskolen. Så altså, den vej, det der, altså det jeg mener, at der skal være et mere ligeværdigt forhold imellem. Den viden, der er. Forestiller du dig, at vi skal lære lidt grønlandsk også i den danske folkeskole, eller hvad? Ikke nødvendigvis, men i hvert fald måske kende til, altså, jamen, hvad er det for et sprog? Altså, men ikke nødvendigvis sprog, det er mere, hvad kan man sige? Mentaliteten, levemåden, kulturen? Ja. Hvis du skulle beskrive den grønlandske kultur, altså moderne kultur, skulle vi jo nok stramme det til. Hvor I består den? Er den meget anderledes end den, vi syddanskere lever? Både og. Altså, der skete jo en udvikling på meget kort tid, som mange grønlændere skulle tilpasse sig. Eller hvis grønlændere skulle tilpasse sig hurtigt. Men på mange måder er vi jo også ens, og det er også det, vi også skal forstå. Altså, vi bor ikke i iglu, og selvom vi har et naturfolk, og vi er meget tæt på naturen, men også at snakke om de ligheder, der er, altså. Man får jo så den tanke der, at selvfølgelig er der et eller andet, der kunne forbedres i forhold til syddanskers viden om de arktiske folk inden for rigsfællesskabet. Jeg kunne bare også sige, altså det handler vel også om, altså handler det så om, at vi skal styrke rigsfællesskabet, fordi hvis man går ind for Grønlands selvstændighed, så er det vel egentlig noget underligt noget at snakke om styrke rigsfællesskabet. Det ved jeg ikke. Altså, jeg tænker ikke, at det nogensinde er dårligt at styrke båndet mellem Danmark og Grønland. Altså, og det er jo det, der tit er problemet, ikke? Hvor mange grønlændere tænker, okay, vi vil gerne have selvstændighed. Fordi, jamen, blandt andet på grund af manglende, viden. Men, Hvem er det, der har den manglende viden, når du snakker om, at selvstændighedstrangen og bevægelserne i Grønland er jo stærke? Er det så på grund af det, du siger, at det kan da ikke være rigtigt, at du siger, at det er på grund af uvidenhed om Danmark? Ikke kun. Altså, det er jo selvfølgelig også meget, hvad kan man sige, undgængsede svar til det. Der er jo mange, altså, folk har jo sin grund til at ville have sin selvstændighed. Men jeg tror, en af grundene til, at nogen i hvert fald kunne tænke det, kunne være uvidenhed. Okay. Okay. Hvad tænker du, at der er sket inden for de seneste år? Føler du, der er kommet mere lydhørhed i forhold til Grønland? Fordi Grønland, synes jeg, er blevet debatteret mere og mere. Eller er der slet ikke sket nogen udvikling? Er der kommet mere forståelse for Grønlands situation, Grønlænders situation? Hvad er din egen opfattelse af det? Altså, det er en vedvarende debat. Den har jo været der i rigtig mange år på flere niveauer. Og helt sikkert synes jeg, der er kommet mere fokus på det. Det er helt sikkert en positiv udvikling. Men jeg synes slet ikke, vi er færdige endnu med at snakke om det her. Okay, og du har jo, det er jo relativt nylig, du selv er flyttet til Grønland. Du har faktisk boet det meste af dit liv i Danmark, er det ikke korrekt? Ja. Okay. Tusind tak skal du have. Akka Nivana, du var med på en telefon fra det blæsende nu, kan jeg næsten fornemme. Tak fordi du var med her. Ja, tak. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Ja, og vi har jo nogle minutter tilbage i denne her uge, og jeg skal sige til jer lytter, vi er meget, meget glade for den store aktivitet, der er, både omkring hvem, der eventuelt skal have ugens fidusbamse, og det store engagement i den politiske selskabsleje Danmarks danskeste by, hvor vi jo så lige har fået et indlæg fra Hans Christian Brugs, der mente, at det skulle at den by skal være Randers. Men på Bamse-siden, altså vi har jo ikke besluttet os for noget nu, så der er jo faktisk en Bamse i luften, Korto, hvis vi kan finde ja, den rigtige. Ikke? Og vi har fået et forslag fra Jan Kraup, som skriver, Bamsen til Svend Links, for han har fået sat også politisk fornyet fokus på hjælp til at tage sit eget liv aktiv dødshjælp. Flertallet af befolkningen bakker op om dette på trods af etisk råds afvisning. Jeg ved jo, at du har jo fornyeligt skrevet et indlæg om det. Ja, jeg har skrevet et indlæg på den måde, jeg er ikke fuldstændig afklaret i det spørgsmål, men jeg har skrevet en klumme omkring det smukke selvmord, og det var en historie, jeg stødte på, fordi et 90-årigt ægtepar valgte at tage sit eget liv, fordi de kunne mærke, at det eneste, de egentlig havde tilbage, det var smerter og belastning af både sig selv, familie og systemet. Og det var to intellektuelle, som havde haft et formidabelt liv sammen, og de havde været gift i næsten 60 år. Og de blev så fundet med hinanden i hånden. Og efter de havde fuldstændig præcist arrangeret deres farvel med, at de lige inden de vidste, at de ville miste bevidstheden, så overførte de arven til alle deres børn og børnebørn, sådan så der ikke var noget at rafle om der, og havde med en præcis forklaring af, hvordan de gerne ville stedes til hvile. Det synes jeg faktisk ikke, man kan moralsk kritisere. Så jeg synes, fordi i dag kan man holde folk i live i mange, mange, mange år, uden at deres liv nødvendigvis har nogen kvalitet. Men det var nogen, der selv traf den beslutning. Absolut. Vi ved ikke, om der var aktivt dødshjælp involveret. Skal Svend Links have den her fidusbamse? Jeg mener det ikke, fordi jeg mener ikke, at man skal bryde lovgivningen. Det er bare sådan, jeg har det. Det er jeg heller ikke. Men han har lov til at have sine synspunkter. Jeg er heller ikke selv afklaret. Yeah. Jeg er nok også. Jeg forstår i hvert fald godt dem, der træffer den beslutning. Det vil jeg i hvert fald. Det kan jeg godt sige. Vi har fået rigtig mange gode kommentarer her. Vil du selv lige? Nej, tak. Bjørns Hule i Randers er også hovedkvarter for Hells Angels i Nordeuropa, skriver en lytter, der næste gang fortæller, det er da spændende, hvem de kommer fra. Det er jo så, jeg kom det vej, hvilken vægtskål det peger. Vi har forrest et ros her. Johnny Døring fra Solsikkevej i Næstved skriver, hej Korto og Steno. Genialt med Siegfried Matlock som Tysklands medarbejder, hvor er han dog vidende, reflekterende og ikke mindst dygtig til at formidle, så fortsæt med det. Det kan du godt regne med. Ja, tak for rosen til Matlock. Vi kan jo håbe, han selv hører den. Jeg synes jo også, altså det var også en herre, der hedder Torben Brabrand, der skriver, at og det er jo så i aktuelt lige øjeblikket med den store film Lykkepær, som baseret på Paul Toppedans roman, at han er fra Randers. Jeg tror, han er fra Tisted, nu bliver jeg selvfølgelig lidt i tvivl, men Tisted, det tror jeg så alligevel, det er en meget lille by, de vil have en større statue af ham, som slet ikke kunne komme ind i byen, for så meget har de da heller ikke at prale af deroppe. Men jeg synes, det er interessant, at der er så mange, der mener noget om den her Danmarks ting. Der er også kommet et bud på, at Kolding skulle være den danskeste by i Danmark. Og det er Jon Hovmand, der skriver det. Jeg ved ikke, hvorfor han egentlig synes, at det har noget med Obama at gøre. Hvor jeg tænker, det er der ikke noget at gøre det til Danmarks danskeste by, fordi Obama besøger Kolding. Men budet er der. Jeg skal lige rette mig selv. Det er jo Randers, så lytterne har fuldstændig ret. Pontoppidan boede i Randers. Han er jo født i Fredericia, men faderen var... havde embedet ved Sankt Mortens kirke. Nå, men ved du hvad, Kort, så det er faktisk rigtigt. Vi har 40 sekunder tilbage af denne uges udgave. Jeg vil sige tusind tak for lytteren, tak for jeres engagement. Vi er glade for, at I lytter med. Også selvom I er døde uenige med os her. Ja. Vi er glade for, at I lytter med. Håber, I lytter med igen på næste torsdag. Husk, I kan podcast denne udsendelse og alle de andre udsendelser. Men jeg tror ikke, vi kaster ikke nogen bamser sted i dag. Vi kan ikke blive enige om det. Nej. Og tak til alle lytter, også til alle DF's vælgere i Jylland og i resten af landet, ja, som lytter med her. Vi tager gerne imod alt de øretæver, I kommer med på vores Facebook-side og på vores sms. Tusind tak. I redaktionen var Cirkeline Jungsberg, og bag knapperne